कर्म निंद से विदो सकल हो गया था। अगर क्या करेंगे, ह्रस्व मिलेगा पर का एकादश हुआ ई पर के आदिपत हो जाएगा, पर के आदित हो जाएगा तो पर के आदि मतलब ई होगा, पर के ह्रस्व कैसे होगा, पर के आदिपत दीर्घ ई में पराधित्व आएगा, एकादश में पराधित्व आएगा, एकादश में पराधित्व आने से ई दीर्घ है उसमें पराधित्व आया। आगे तू कैसे होगा, एकादश जो होता है वो पराधिपत, एकादश में पराधित्व आया तो पर के आदि हो गया ई दीर्घ। एकादश क्या है, और जो दीर्घ ई हुआ उसमें पराधित्व आएगा, पराधित्व तो ह्रस्व तो नहीं आएगा। एक योयम एकादश पूर्व से अंत तो पर से आधिपत, एकादश परादि, एकादश में एकादश देश में पराधित्व आएगा, पराधित्व दीर्घ ही रहेगा उसमें पर आदि हुआ, एकादश में ह्रस्व तो नहीं आएगा, एकादश में पराधित्व हो जाएगा, पर का आदि ही रहेगा। एका होने के बाद फिर ह्रस्व से प्रतिकूल नहीं होता है, इसलिए एकादश शास्त्र असिद्ध होगा तो तुक होगा, असिद्ध नहीं होगा तो दीर्घ ही में एका पराधित्व आया, ह्रस्व नहीं रहा तुक नहीं होगा। आया समझ में, एकादश में पराधित्व आएगा, नहीं कि जो एकादश हुआ पर के आदि ह्रस्व है तो एकादश भी ह्रस्व जैसे हो जाएगा। यावती बिंद जीवो हो, ये हो गया था क्या, नहीं, यावत भुंगते यावत वेदम भुंगते, ये याव लभते तावत इत्यथ बिंद धातु विधि लाभे, यावत वेदम जितने मिलता है खा लेता है, यावत जीवम अधिते जीव के लिए, यावत जीव अग्निहोत्रम यावत जीवम जब तो जीवित तो अध्ययन करता है। चर्मोदरयो पूरे हे, चर्म और उदर रहते पूरे हे, क्या प्रत्यय होगा, नमुल कर्मणि, चर्म पूरम पूर्व धातु से नमूल है, पूरम चर्म पूरम स्त्रीनाति स्त्री आच्छादन, चर्म को ढाकने भर फैलाता है, क्या दिया अर्थ में, चर्म को ढाकने भर फैला फैलता है, चर्म को ढकता है, हाँ ठीक है, चर्म पूरम पूरे चर्म को ढकता है, हाँ कहीं पूरे इतने नियंत से निर्देश पूरी आप्याय ने तो चर्म को पूरा चर्म को ढकता है, ये ढकता है। उदर पूरम भुंगते पेट भर खाता है, नमूल हो गया, और सब प्रमाण ऊल पश्चात्यान्यतर श्याम, वर्ष प्रमाण में होगा तो पूर्व के पूर्व से अनमूल होगा, और ऊलोप पू के उकार का लोप विकल्प से हो जाएगा, कर्मणि उपपदे पूरे नमूल स्यात, पूरी आप्याने निजंत कर पूरी से नमूल उकार लोपश्चवा समुदाय न वर्ष प्रमाण गमे, वर्ष का प्रमाण कितने वर्षा हुई। गोस्पदपुरम वृष्टो देव, गोस्पदपुरम देव थोड़ा अल्प वर्षा हुआ, गोस्पदपुरम ये वर्षा प्रमाण कितने वर्षा हुआ। गोस्पदम सेविता सेवित प्रयाने प्रमाणेशु सूट और सत्वम निपातन क्या है, एक सूत्र है, गोस्पदम सेविता सेवित प्रमाणेशु षष्ठाध्याय प्रथम पाद में सूत्र है, या आ गया है नहीं पता नहीं, सूट करता है और सत्व करता है निपातन से गोस्पदम, तो गोस्पदम पुरयति, यदि गोस्पद तो पूरी धातु से पूरी से नमलुहा निरंशिलोप हो जाएगा, गोस्पदपुरम दुष्ट देवादत्त, एक पक्ष में ऊका लोप हो जाएगा, पूरा में उलोप हो जाएगा तो प्र हो जाएगा, पू में ऊ चला गया र मिल जाएगा, क्या होगा, गोस्पदपुरम दुष्ट देवादत्त, गोस्पदपुरम प्र उपसर्ग है, धातु है, धातु क्या धातु है, पूरी पुरुष नीचे पूरी निरण से नीचे चला गया और पूर्व में उकार का लोप हुआ, अस्य इति किम ऊलोपश्च अस्य धातु का ऊलोप होगा। अस्य क्यों दिया है? उपपद से महाभूत, नहीं तो उपपद में कहीं ऊ है तो उसका भी लोप कर देगा। मूषिका विल प्रम, मूषिका विल प्रम कर से मूषिका विल पुरम बृष्टो देवदत्त देव बृष्ट देव मूषिका विल मूषिका का छिद्र मूसा के जो छिद्र इतने भरा बरसा तो यहाँ लोप किसका है? अस्य पूरा के उकार का लोप। अस्य नहीं कहते तो मूषिका के मुँह के उलोप हो जाता, इसे अस्य दिया उपपद से महाभूत। चेले क्नोपे है, चेला अर्थ सुवर्त वर्ष वस्त्र है, कुनोप कुनुप धातु कुनुप कुनुई नहीं कुनु कुनुई जो क्यों लिखा है ना टीका में कुनु चाहिए, कुनुई शब्द है। कुनुई शब्द में हेतु मत जो नीच करना, नी करने के बाद अर्थी ही बिली छुई आत्मा पुगन पुक हो जाएगा, तो पुक होने पर अंत में यकार का लोप हो जाएगा, लोप बेर बोली कुनुपी बन जाएगा। कुनई शब्द है हेतु मत से नी करो, नी करने पर अर्थी बिली री बिली री छुमयाताम पुक न पुक आगम होगा। कुनुई अगर कुनुई अगर पुक का पु पकार यकार का लोप हो जाए लोप बेर बली कुनुप बन गया कुनुपी, तो कुनुपी होने के बाद कर्म शब्द कुनुपेर नामुल कुनुपी से नामुल निरण से लोप हो जाएगा। कुनु उपम पुगन कुनु दीर्घ है ना, दीर्घ तो कुनु दीर्घ कुनुप किसे दे गुणों किसे हुआ कुनुप कुनुपम हेतु मत नहीं किया। कुनु कुनु ह्रस्व या दीर्घ है कुनुई है पुगंत, हाँ लघु पद जरूरत नहीं, पुगंत होने के कारण पुगंत रूप से गुण हुआ। कुनो कुनोप चेलार्थ कर्म पद रहते नमल हो गया, चेल कुनोपम भ्रष्टो देव। चेलों को अपना क्या है शब्द करते हुए वस्त्र के जैसे शब्द होते हैं, चेल वस्त्र है शब्दायन, तो इसे वस्त्र कहाँ दिया है वस्त्र के जैसे शब्द, वस्त्रम शब्दायते तथा अवर्षत यथा वर्षण वस्त्रम शब्दायते, वृष्टि पर वस्त्र में शब्द होता ऐसे वर्षा हुई, वस्त्र शब्द क्या वस्त्र में कपड़ा में वर्षा जैसे शब्द होता है। वस्त्र को उपनोपम इसी प्रकार वसन कुनोपम चेल यहाँ अर्थग्रहण है, चेल वस्त्र है वस्त्र हो वसन हो सब उपलब्ध रहते हो गया। कुनोप कुनोपे कुनोई धातु का निजंत करके पू करके उसी से नमूल हुआ। निमूल समूलायु हो कसह निमूल समूल पदरे कस धातु से नमूल होगा। कर्मणि तेव कसादिशु अनुप्रयोग वक्यते कसा आगे सूत्र आएगा कसा विदिशु यथा विद्या अनुप्रयोग कस धातु से नमूल हो जाएगा। अत्र प्रकरणे पूर्व काल इतना संबध्यते यहाँ समान करते पूर्व काल जो पूर्व काल की अनुभूति नहीं है। निमूल कासम कसति कस से नमूल हो गया अथ उपद्यावृत्ति कासम कृण्यमजंत उपपदमति समास होता है उपपद निमूल कासम आगे कसादिशु यथा विद्या अनुप्रयोग कस कसति निमूल कासम कसति समूल रहेगा तो समूल कासम कसति उसका अर्थ निमूलम कसति समूलम कासति कस हिंसा में कसति का तो घिसता है नष्ट करता है। एक भी धात्वर्थ से निमूलादि विशेषण संबंधाद भेद निमूल कासम कसति समूल कासम कसति कस धातु का अनुप्रयोग हुआ तो कस धातु का अर्थ देखे एक होने पर निमूल कस समूल कस में कस हो गया विशेषण, मूलादि विशेषण के कारण अर्थ में भेद हो जाएगा। निमूल काश अर्थ अलग समूल काश अलग विशेष अर्थ हुआ, कसति में तो सामान्य अर्थ है और निमूल समूलादि उपपद में विशेष अर्थ हुआ तो निमूल काशम कसति में सामान्य विशेष का अन्वय होगा सामान्य विशेष भावना। जैसे नीलो घट घट सामान्य नील विशेष है तो कसति तो सामान्य अर्थ है निमूलकाशम कसति समूलकांश कसति दोनों में कसति समान अर्थक, किंतु निमूलकाश समूलकाश में कस धातु का ही अर्थ होने पर भी निमूल समूल विशेषण के कारण अर्थभेद होगा, विशेष अर्थ होगा और विशेष के साथ उसका सामान्य अन्वय होगा, अन्वय होगा सामान्य विशेष भावना, तेन सामान्य विशेष भावना विशेषण विशेष भाव अन्वय होगा। हाँ हाँ सिंहनाद यथा तथा उच्च भी न दिया तो उसका विशेष कुछ अर्थ है, सिंहनाद जैसे हो ऐसा शब्द करेंगे। सिंहनादम विनद्य उच्च ही विनद्य, सिंहनादम यथा से तथा क्रिया विशेषण हो जाए नहीं तो यथा सिंह सिंहनादम। हाँ हाँ शुष्क चूर्ण रुक्षेषु पिशः, शुष्क चूर्ण रुक्ष पदरे पिशदासिनामल येषु कर्मसु पिशेनामल शुष्क पेशम पिनष्टि उपपदम अति समासे अर्थात शुष्कम पिनष्टि सूखा पानी नहीं के नहीं देर पिसता है, चूर्ण पेशम पिनष्टि रुक्ष पेशम पिनष्टि चूर्ण को पिसता है रुक्ष पिसता है, इसी अर्थ में समूलाकृत जीवेशु हन क्री ग्रह, समूला अकृत जीवेशु हन क्री ग्रह। यहाँ यथा संख्या मनुष्य समान जो देते सूत्र उसका प्रत्याख्यान किया, यहाँ जिस प्रकार यथासंख्य नहीं क्या ऐसा आया, यहाँ यथासंख्या अन्य होता है समूल आकृत जीवेशु अनक्रिय ग्रह यथासंख्या मनदेश समान, इसके शास्त्रार्थ में है क्या आया है, इसमें कुछ दिया है नहीं, ओ कहाँ आया वहाँ जैसे यथासंख्या होता है इसी प्रकार यथासंख्या हो जाएगा, लौकिक में होता है मार तारे ऐसे आता है। शत्रु मित्र विपत्ति च रंज शत्रु मित्र रंजय भंजय, हाँ उसी में आया ये समझा कर देते, हाँ ऐसा यथासंख्या मन देश शत्रु मित्र विपत्ति च जय रंजय भंजय, शत्रु मित्र विपत्ति च जय रंजय भंजय, लोक में क्रम हो जाता है शत्रु जय मित्र रंजय विपत्ति भंजय, लोक में यथासंख्या हो जाता है, इसी प्रकार यथासंख्या हो जाएगा तो ये यथासंख्या मन देश समान का प्रत्याख्यान किया, इसे समूलाकृत जीवेशु हनकृग्रह का दिया, यहाँ यथासंख्या होता है। समकर्मकम विधानम इति नोक्तम, सम संबंधी दिया समकर्मक नहीं दिया, तथा सति अत्र उद्देश्यु समेषु समानाम विधानम प्राग्रादिषु पिबादिनाम, वहाँ तो हो जाएगा तत्रैव स्याद, इससे से तो अनुवाद्यवरपि, हाँ अनुवाद्य में भी यथासंख्या होता है, जो आया यथासंख्यम अनुदेश समानम, यथासंख्यम अनुदेश समानम जो है समानम अनुदेशम यथासंख्यम समानम में समानम विधि समानम षष्ट्यंत विधि के योग से कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी नहीं है, कर्तृकर्मण कृति सूत्र से षष्ठी करें तो समानम विधि सम कर्मक विधि समान कर्म के विधि हो तो यथासंख्या सूत्र लगेगा, जहाँ विधान करेंगे विधा कर्म हो गया विधि विद्यमान विद्यमान कर्म सम संख्या को तो सूत्र लगेगा, यदि समानाम यहाँ कर्मणि षष्ठी करेंगे, समानाम का तो कर्मणि षष्ठी नहीं करके शेष षष्ठी की गई, इसलिए वृत्ति में देते सम संबंधी विधि, सम कर्म के विधि नहीं कर करके सम यदि कर्म को कहेंगे जहाँ विद्यमान कर्म समान है वहाँ तो हो जाएगा पाक घ्राधमा में पिगो धमा जी समान विद्यमान समान है, किंतु अन्यत्र जहाँ प्रिय स्थिर प्रिय रूपलाम गुरुवृद्ध तृत्व वृंदार का नाम यहाँ जो आता है तत्र हो जाएगा, इससे से तो अनुवाद्य रूपी यथासंख्या समूलाकृत जीवेशु हन क्री ग्रह, यहाँ कोई कर्म के विधान नहीं है, समूल उपपद्यते क्रिय हन का विधान, क्रिय का विधान, घर का विधान अथवा हन रहते समूल का विधान ऐसा नहीं। समूल उपपद्यते हन धातु से कुछ नमूल होगा। समूल अकृत जीव उपपद्यते हन क्रिय ग्रह धातु से नमूल होगा। यहाँ समूल कृत जीव तीन हन क्रिय तीन, ये तीन में से किसका विधान हुआ? किसका विधान ही समकर्म के विधि कहें तो यहाँ सूत्र नहीं लगेगा। समकर्म के विधि विद्यमान कर्म कुछ यही थी में विद्यमान तो नमूल है एक है। यहाँ समूलाकृत जीव हन क्रिय ग्रह तीन दो तीन तीन है, इसमें कर्म कोई नहीं है। तो समकर्म के विधि कहते तो यहाँ यथासंख्या नहीं लगता, तो यहाँ यथासंख्या लगता है। लगता है इसे क्या हुआ, इसे समानाम षष्ठी से षष्ठी है, कर्मणि षष्ठी नहीं, कर्तृकर्मण कृति सूत्र से षष्ठी नहीं है। ये तत्व उद्य में दिया है समानाम कौन से यहाँ समूलाकृत जीव अनुक्रिया में यथासंख्य होता है। इसे यहाँ कह करके इतने यहाँ दिया है। भाष्य में कहा है शत्रु मित्र विपत्तिम च जय रंजय भंजय में हो जाता है लोक में भी, इसी प्रकार यथासंख्य सूत्र की आवश्यकता नहीं, यथासंख्य हो सकता है। इसे करें भाष्य में दिया, इसमें दिया नहीं। तो यहाँ ये समूलाकृत जीव अनुक्रिया में यथासंख्यम अनुदेश समान लगेगा, किंतु समानाम षष्ठी विधि में षष्ठी मानेंगे समकर्म के विधि कहेंगे तो नहीं लगना चाहिए। इसे सम संबंधी विधि यथासंख्य। समूल उपपद रहते हन धातु से, अकृत उपद रहते ग्रह धातु क्रिय धातु से, जीव उपद्र ग्रह धातु से नमूल। कर्मणि थे समूलम हंति, समूल हंति में समूल उपद्र हन धातु से नमूल, नमूल हन के हन के हकार को चजो कु न तो हनस्तु चिन्नल उपधा समूल घातम, समूल घातम आगे यथा विधि अनुप्रयोग समूल घातम हंति। इसी प्रकार अकृत क्रिय से अकल अकृत क्रिय से नमूल वृद्धि अचुणीति अकृत कारम नमूल हो गया करोति। जीव ग्राहम गृहति, जीव ग्राहम गृहति जीव ग्रह उपद्र से नमूल हुआ। इसका अर्थ क्या है, जीव ग्राम क्या जीवतिथि जीव, जीव ग्रह कैसे मने इगुपथ ज्ञान परिग्रह का हो गया। जीव ग्राम गृहति का क्या अर्थ होगा, जीवंतम गृहति। अकृत कारम करोति का क्या अर्थ होगा, अकृतम करोति। और समूल घातम हंति का समूल हंति, कर्णे हन हन धातु से नमूल हो जाएगा कर्ण अर्थ में। पादेन हंति तो पाद प्रो हन धातु से नमूल, और होवंते चजो होवंते नहीं होवंते नहीं होवंते नहीं नेशो च हैं अकार को घ करने के क्या सूत्र, हनस्त चिन्नल चजो के वो हनस्त चिन्नल से त करता है, ह को घ करने के लिए हो अंत निर्देश हाँ हाँ तकार को करने के लिए हनस्त चिन्नल हो अतविधा वृद्धि कसादि यथादि अनुप्रयोग समूल घात पाद घातम हंती, उसका अर्थ पादे न हंती क्योंकि करण अर्थ है। यथा विधि अनुप्रयोग प्रयोगार्थ ये सान सन, यथा विधि अनुप्रयोगार्थ सन नित्य समासार्थोयम योग। यथा विधि अनुप्रयोग कसादि से यथा विधि अनुप्रयोग, यथा विधि हन धातु से हुआ तो हन धातु का फिर अनुप्रयोग हुआ, ये इसके लिए हुआ। और दूसरा है नित्य समासार्थ, समास हो जाएगा ये उपपद समास, कर्ण उपपद रहते हन धातु से होता है तो उपपद मत ही समास हो जाएगा नित्य समास के लिए ये वचन। यथा विधि अनुप्रयोगार्थ तो होगा, यथा विधि अनुप्रयोग कसादिशु यथा विधि अनुप्रयोग पुरुष में एक सूत्र है यथा विधि अनुप्रयोग हाँ। और दूसरा है नित्य समास भिन्न धातु संबंध हेतु हिंसार्थानाम चेत वक्ष्यते, अभी आगे सूत्र आने वाला हिंसार्थानाम, हिंसार्थानाम च समान कर्म का नाम आगे सूत्र आएगा तो वहाँ भी अनुप्रयोग होगा। इति वक्ष्यते स्नेह ने पिशह स्नेह ने पिष धातु से नमूल होगा। स्नेहते येन तस्मिन् कर्णे, स्नेहते येन तस्नेह वो कर्ण हुआ, स्नेहेन पिषति तो पिषेरे नमूल होगा। उदपेशम पिनष्टि, उदपेशम मित्र उदकेन पिनष्टि, उदक हो गया स्नेह, स्नेह हो गया स्नेह ने स्नेहते येन तस्नेहनम तदुपद्रते तो तेन पिषति, उदकेन पिषति अर्थ में उदक शब्द को उद आदेश हो जाता है। उदक को उद आदेश करने के लिए सूत्र ये नीचे है बीज में, पेशम वास वाहन धिषु इति उदक शब्द से उद आदेश, नीचे से दस बार पंक्ति, पेशम वास वाहन धिषु च उदक शब्द उद आदेश। तो उदक पेशम पिष से नमूल हुआ, उपद समास हो गया उद पेशम, यथाविधि अनुप्रयोग कसादिशु उद पेशम पिनसी, उसका अर्थ क्या होगा उदकेन पिनसी। हस्ते वर्ती ग्रहो हो एक करण की अनुवृत्ति, हस्त शब्द हस्तार्थक, हस्त हो कर हो तभी लग जाएगा। वर्त वृत्त धातु से और ग्रह वर्ती ग्रह हो, वृत्त धातु से नहीं करके वर्ती बना करके नमूल कर दिया तो निरंट लोप हो जाएगा। हस्तवर्तम उपब्द समास, हस्तवर्तम वर्तयति करेण करवर्तम वर्तयति, उसका अर्थ हस्तेन गुली काम करोति, गोली बनाता है हाथ से, गोली काम करोति। हस्तग्राहम गृहणाति करग्राहम गृहणाति, यहाँ है पाणिग्राहम गृहणाति, तो हस्तेन गृहणाति से अर्थ है हस्ते, हस्तग्राहम करग्राहम पाणिग्राह में करण में, हस्तेन गृहणाति करण गृहणाति अर्थ है। स्वे पुषः करण में स्व करण हो तो स्वेन, स्व जो शब्द दिया है स्व इति अर्थ ग्रहणम, शब्द से अर्थ लेना, अर्थ क्या लेना है तेन स्वरूपे पर्याये विशेष चनमूल, स्वस्वरूप केवल धन के लिए पर्याय, स्व के पर्याय शब्द धन के पर्यायवाचक हो तो भी लग जाएगा, धन लगेगा तो, और विशेष धन का विशेष गोवादि पशु आदि तो भी लग जाएगा। स्वरूपे स्व शब्द रहेगा, स्व के पर्यायवाचक समानार्थक शब्द रहेगा और धन का विशेष रहेगा तो नमूल हो जाएगा। स्वपसम पुष्णाति स्वेन, स्वेन पुष्णाति धन से पोषण करता है तो स्वपसम पुष्ण से नमूल हो गया। उपपन्नपति समाज स्वपसम पुष्णाति, स्व का ही हो गया स्वरूप और स्व का पर्यायवाचक धन है, धनार्थक स्व है, धनेन पुषति का तो धनेन पुष्णाति धन पुषम पुष्णाति। और गो पश गो कहाँ गया पर्याय नहीं विशेष, स्व का पर्याय गो नहीं, धन का पर्याय नहीं, धन के विशेष, धन तो बहुत गो हिरण्य भू आदि है, गो भी धन है। गवा पुष्णाति अधिकरणे बंध, अधिकरण उपद्रत बंध धातु से चक्रबंध नमूल कर, चक्रबंधम बध्नाति चक्रे बध्नाति से अर्थ में चक्र अधिकरण चक्रे बध्नाति बंध धातु है। स्नान करने से अनिदिता लोप होता है, नहीं तो घय करें तो चक्रबंधम नमूल करें तो चक्रबंधम धातु क्या है बंध धातु, नमूल कर तो बंधम बध्नाति। संज्ञायाम बध्नातेर नमूल संज्ञायाम, बंध धातु से नमूल हो जाएगा संज्ञा में। क्रौंच बंधं बद्ध मयूर का बंधम अट्टालिका बंधम, ये सब बंध बंधन का ये सब नाम है। चौक क्रौंच बंधम बद्ध मयूर का बंधम, यहाँ क्या है संज्ञा अर्थ में मयूर का बंध अट्टालिका बंध, बंध विशेषणाम संज्ञाता बंध विशेष बंध के संज्ञा। चक्रबद्ध भी तो चक्र न बधना चक्रे बधनाति, किंतु अन्य की ये बंध है उसमें अर्थ क्या दिया है न आगे अच्छा बंधा हुआ मेरे का बंधम बद्ध है। हाँ आसन बंध जो होता है बंध मुद्रा आदि है ना, क्रमच बंध मयूरिका बंध अट्टालिका बंध वही बंध हम वही बंध है बंध है बंध से युक्त हाँ ये सो समास में होता है ना मयूरासन तो होता है अट्टालिका कोई बंध मयूरिका बंध अट्टालिका बंध सो इस प्रकार कोई बंध है कर कर्तृर जीव पुरुषयोर नशिव हो जीव पुरुष हो कर्तृ हो दो जीव और पुरुष करता है नस धातु बह धातु से नमूल हो जाएगा जीव नश्यति जीव है कर्ता नस नमूल हो गया अथवा जीवनाशम नश्यति जीवनाशम नश्यति कहते जीव नश्यति जीव है कर्ता इस प्रकार पुरुष से वह धातु पुरुष वहां बहती पुरुष है कर्ता अर्थात पुरुषो बहती पुरुष बहते अर्थ में पुरुष कर्ता है तो पुरुष पुत्र रहते वह धातु से नमूल हो गया यथाविधि अनुप्रयोग पुरुष वहां बहती पुरुषो बहती अर्थ ऊर्ध्वे शुषि पूरो कर्त्रो से कर्तरी अनुवृत्ति ऊर्ध्वे कर्तरी ऊर्ध्व कर्ता है तो शुष्य धातु से पुरुष नमूल ऊर्ध्व शोषम शुष्यति ऊपर सुख रहा है ऊर्ध्व शोषम शुष्यति वृक्षादि ऊर्ध्व एव तिष्ठन शुष्यति कड़ा होते वृक्षादि ऊर्ध्व एव सुखता है ऊपर ऊर्ध्वपुरम पूर्यते ऊर्ध्वपुरम ऊपर से भरता है ऊर्ध्व मुख एव घटादि घटादि वर्षोदकादिना पूर्ण भवति घट रखा वर्षादि से भर जाता है तो ऊर्ध्वमुख ऊर्ध्वपुरम पूर्यते उपमाने कर्मणि च कर्तरी के अनुवृत्ति है कर्मणि कर्तरी चात कर्तरी घृत निधायम निहितम जलम घृत निधा घृत उपपद रहते निप्रक धातु से नमूल हो गया आत्मकुचन से योग का होया निधायम उपपद समास घृत निधायम निहितम जल घृत निधाय क्या होगा और कर्ता और कर्म दोनों अर्थ में घृतमिव सुरक्षितम इत्यर्थ घृतमिव सुरक्षितम जलम निहितम ये हो गया कर्मणि और कर्तरी के लिए आगे है अजकनाशम नष्ट अजकनाश अज है बकरा है साथ में का अजक नाश धर्ष नमूल हो गया अजकनाशम नष्ट में अजक इव नष्ट कर्ता अर्थ वहाँ अजय से हम काट देते हैं हाँ असी क्या उसके न्याय है ना कृपाणु अजय कृपाणु वैसे अजय ऐसे ही अजय स्वयं नष्ट हो गया अजय के भी नष्ट मतलब ऐसे गला गिरते गिरते मर गया कसादिशु यथा विद्या अनुप्रयोग वो जो पहले आया कस से शुरू होकर के वहाँ से अभी आया है सूत्र कस कहाँ से कैसे हैं हाँ वहाँ से कसादिशु यथा विधि अनुप्रयोग जिससे विधान किया गया वो धातु का फिर अनुप्रयोग यस्मा नमूल उक्त सैव अनुप्रयोगतव्य इत्यर्थ तथेव उदाहरण अब तक इसे उदाहरण दिया है इस सूत्र पहले नहीं आया इसे लगा करके इसे उदाहरण दिया है उपदंश तृतीयायाम तृतीय उपद उपदंश इत प्रभृति पूर्व काल इति संबध्यते यहाँ से पूर्व काल में संबंध है तृतीय प्रभृति न्यन्यतर श्याम इति वा समास ये सूत्र है समास करने के लिए विकल्प से समास होता है मूलकेन भुंगते मूलकेन उपदंशम मूलक को उपदंशम भुंगते मूलक भोजन करता है बीच में मूली चबाते हैं ना चबा कर भोजन करते हैं जैसे कोई मिर्ची चबाता है कोई मूली चबाते हैं कोई कोई मिर्ची गाजर जैसे खा लेते हैं कोई ब्रह्मचारी बोला था मिर्ची खाते इतने और तो गाजर जैसे खा लेता है जैसे गाजर चबा जाकर मीठा मीठा खा लेते ना ऐसे बड़े बड़े मिर्ची को चबा कर कोई कोई खा लेते तो मूलक चबा मूल उपदन मूलकन उपदन से भुगत है मूलकन उपदन सम मूलक उपदन से हो गया समास हो गया समास नहीं होगा तो मूलकन उपदन से होगा दस्यमान से मूलक से भुजिम प्रति करणत्वा तृतीया दस्यमान जो मूलक है भोजन के प्रति मूलक कर्ण मूलक के द्वारा भोजन करता है, रोटी भात खाता है, बीच में मूला चबाता है, थोड़ा तीखा हो जाने से पानी आ जाएगा, जल्दी अंदर चल जाएगा। मिर्ची जो खाते ही रहता है ना, मिर्ची थोड़ा ले लिया तो जल्दी अंदर चल जाएगा। यद्यपि उपदंसिना सह न शाब्द संबंध तथा अर्थो अस्त्येव, उपदंस के साथ संबंध मूलक का, मूलक से खाता है तो उपदंस के साथ संबंध नहीं है, तो अर्थ से संबंध है कर्मत्वाद, क्योंकि कर्म है उसमें दिया है किं कृत्वा मुक्ते उपदस्य, क्या करके चबा करके किम उपदस्य अर्थात मूलकम, मूल कर्म हो गया ना, मूलक के साथ उपदंस का संबंध हुआ, मूलक है ना भुंगते, तो उपदंस के साथ मूलों का संबंध नहीं है तो शाब्द नहीं तो अर्थ भी होता है। उपदंस चबा कर कहता है क्या कृत उपदस्य किम उपदस्य अर्थात मूलकम कर्म हो गया, कर्म होने के कारण मूलों का उपदंस के साथ संबंध हो जाएगा। एतावतेव सामर्थ्य न प्रत्यय समासः, इतने सामर्थ्य है, शब्द सामर्थ्य नहीं होने पर भी आर्थिक आर्थिक अन्वय को लेकर के ये प्रत्यय भी हो गया नमूल और समास भी हो गया। तृतीयायाम इति वचन सामर्थ्यात जो दिया है उपदंश तृतीयायाम, तृतीयांत उपपद रहे तो उपदंश धातु उपदंश से नमूल होता है, ये तृतीय सामर्थ्यात तृतीयांत मूल के न भुंगते उपदंश मूल के न उपदंशम, उपदंश के साथ मूलक का संबंध नहीं है, मूलक के द्वारा खाता है तो भी इतने सामर्थ्य से समास हो गया उपपद मति तृतीया उपपद रहते उपदंश, तो दंश दास नमूल हुआ तो मूलक के न मूलक का उपदंश के साथ शब्द सामर्थ्य नहीं होने पर भी अर्थ से आता है, जब आकर खाता है किम उपदस्य मूलकम तो अर्थ से कर्म हो जाता है, इसे समास हो जाता है प्रत्यय भी हुए। तत्तस्य अयम अर्थ मूलक के न भुंगते इति शब्दान्वय, ये शब्द से अन्वय क्या हो गया मूलक से खाता है, किम कृत्वा इति आकांक्षया उपदस्य, कैसे मूलक से खाता है, मूलक से कैसे भोजन करे रोटी भात के कहता उपदस्य चबा करके, मूलक से चबा कर खाएगा किसको चबा करके उपदस्य तदेव कर्मत्व न मूलकम उपदस्य, मूलक को चबा कर खाता है, मूलक है न भुंगते मूलक के द्वारा खाता है तो मूली के द्वारा कैसे खाएगा उपदस्य, मूली को चबा करके कहता है इसलिए वो कर्मत्व न अन्वय होकर के ये अर्थ होता है मूलक उपदंशम का अर्थ मूली चबा करके मूली से भोजन करता है।